Malang nyo nasib dia cinta tak karang sayang janji nan jo denai baja di jo kurang janji nan jo denai baja di jo kurang. Bacarai juo kito jadinyo.